الرحيم مست دا بیان کړه وا چې ذل حال معرفه او خال دا نه کراوی اصل اکثر غالب داس اگر چې کلا کلا وخت ذل حال نه کرارت لای شي خو چې پاتہ واځه سره یې څه وشي تخصیص وشي چا پینځه ځین هم سکړل پینځم بیان کړو ښا مثال پسې یک تن نه فی جر الله ښا او یا داس بچی آغا دی معرفی پایدائی بر کولا بینی نمان کرام و صفاوا یا مغنیت رغنان معرفا دی معرفی گوندی پایدائی کلا مثلا استغراق شوا استغراقی پیدو کراو او ورسرا استفان پخوا غاش رو قلیو یا دی اعلان امرستو حال دی اعلان امرستو کشوا وشا یا داس بچی حال پسو مقدم و دا زینه شو نو دلتا بیزول خال نه قرارت لایشی و دا غنم سوا غالب ادادو چه زول خال و معرفه اوی زکای دا مخکمون علی دو حکم پا معرفه بندشی او حال دا سوی نکراوی زکا چه دایو حکم دای او مقصود پشه تا کیت پیدو کول دی پاگی چاشه ایگی نسبت شو چه اگی زول خال تا شوی او آت تا کیت پا نکرا سر خسری ری تعریف تا چنشتا ضرورت نشتا ویس دولتا اعتراض دای اعتراض دای چه تیچ حالو نکرائی حالو سوی زو دروشا چه خالوی خود سوا کشوی معرفاوی خال خوی نکرائی خود زو دروشا چه خالوی خو معرفاوی لکا و ارسل حال عراق العراق دا فائل دای نا خال دای او سرا چه العراق الافلام بیدکل معرفا دای مررت به وحده مزمن ده حال لي او سراد دي معرفه ده په اضافه سره فعلت جهدك دا جهدك حال لي او سراد په اضافه سره سره دا حال دای او دي هم معرفه تو چې حال سوي نکرابي نه پر دای جو حاصل جو به دار مخرمه چه دا کیم زاینا شه چه تک کسی چه دا خو معرفه دا معرفی ندی پیش کنا ایو جواب دا وکا چه دا سرن حالی ندی بلکه دا مفول مطلق تی دا عمل نسبای خزف تا و ارسلها العراق تعترق العراق دا تعترق فیل دا العراق مفول مطلق تا بیتا تعترق خال وکا شوائی دا دا غونا جملہ او جمله خو بیا په کوته نه کړی شو نو خار بیا نه کړاش مررت به وحده ينفرد وحده دا وحده ينفرد پر مفله من غیر لفظي او مخالف اللفظ مفله مطلق رت لایش نه به دي نو دا بیا جمله شولا حال وکشه او دای په خپل حال نه وکشه مفرد خو نه دی دا رنګ فعلت جهدك تجتهد جهدك پر مفر مطلق تا خبره پیش کنه بیا تجتهد خالو که شوی دی او خو بنه کراده جمله ده سر دی بخلاصی شي شا یو جو دوام جواب دا وک نو دا می جو سره عمر لته دا معرفی دی العراق معرفه بالله جی او وخت دا معرفه شوا او جهده کا معرفه دي خود مش خالی نه نبی دي مفر مطلق جی عمل نسب حذف ټول جمله حال وشوا دوم جواب دا چې العراق او جهده کا او وحده دا اگر چې په ظاهر شخ معرفه دي خود دغه نمش تعویل په نکرا سره کی نو چې تعویل په نکره ده وک نو دا لفظن معرفي شو خو مان نکره شو نو بیا خبره مې له خبره چې خلاص دی اس صورت دې نکره معرفي ده خدای معرفه دونه الله خبره ده چې معرفي نه دي صورتن معرفي دي صورت دې معرفي ده په حقیقت څه ده معرفي نه دي دا د حسن الوجه نه دي د قبيله حسن الوجه حسن الوجه ظاهر شو معرفه لشي خدای زفه د لفظي د تعریف ور پیدا کوي نه جی تاسو غواړئ دا یې نو دارنګ دا هدو د العراق نه میر تعویل کی په معترکه تن سره پچا سره معترکه او ين مررت بي وحدهونه د وحدهونه میر تعویل کی په من فردن سره او یا بل نه تعویل په خبره وکړه نو چې تعویل په نکرا سره کوم دا نه کړی شوی اگر چې سورتن معرفي دي خدا معرفي دي نه نو تاسو په خاطر شو وایي چا و چې خال معرفه ده خال خو څه ده دا دوا مشهور تعویل ده بل ده دا د زینه شته په قران څخه دا باندې غاډر شي دا وخت دا غاډر شي نو تعویل په چا سره نو کې په یمن غامن فرض ده پوه شو کیم دای وارسلها العراق ولم يزدها ولم يشفق على نعس الدخالي اسد د شعر شاعر ولایده وچ دخل لبیت شاعر ولایده لبیت شاعر ولایده ویله ولایده وچ دا سوجا شکر تا وته یو غر طرف ته چوته دا خمار وخشی چدی بکر وخش دا ولیده پښه کړه چې دا ولیدلې پداسې چې دا کیما غاو دا مزغم نرو بشي پښه کړه دا خماره وخشي څو دغ داس وکړه چې دا داس په چک زیوتا ودره دا او دا غنر راغه سدي دا او تون د مؤنسې ورې بتا لړلې بيچلې دا داس په چک زیرو وطن کسي چې شپورزن رونه شي او اوراله د غاس په یبه باندې ګاډې شولې به یې څکړي ستې د خپل د تعجب صبر کا او په مخه دا شعر پر سکه و ارسلها پښه کړه یې دغه خماره وخشي ولا ژله ها د اوتون اوتون مونسته یې ها د بکر وخشي څکړي ها خماره وخشي دا خماره وخشي دا غا ولا ژله دانه د خري څکړي دا خماره دا خماره وخشي غته اخرتا خو دا غره ول اخره اور چکشه دا اخره چکړه ویلا شله شا وارسلها العراق قد خلشه چې دا غا سوي دا اخره معترکه تن سي سره کوم اعتراف ازدحام دا غاست په بمند زیر سره کوم زیر یو په بلغه نوازي ته عراقي عراق مره ازدحام چیز دی حامی سرکا پہ یہ بدا غاس پر نواتا لینے ہر بار مزیر بار کئی بتا بر نواتا چنہ تا بر نواتا نو عراق منا از دی حام کرل شا او ولم یزود ہا او مانے نکڑے ویلا جلے او مانے یہ نکڑے چی بھی تاویلی جنہ نا پر لامبر ورسی سرکا مانے نکڑے تا غاس پہ بر گاڑے شلی پہ دا غاب اندے گونڈے ولم یشفیق او دای وه نه ډرې دا علا نغس نغس د خالی نغس نغس شته نغس نون غاین سواد نغس چې هغه اصل مرای ته دو مراد نه حاصل دل چې سړی مراد سره حاصل نشي او دغه یې خره مراد سو یې بیت شل په شکر چې بیت شل هغه بیت شل دی دای په دا باندې دا خوف نه روغه چې دوی دی بنوت شي امرادو نشي خسر شال ویلې نشي خسر ځکه د خال دی وژنه د خال څه شته د خال سوچ کا نغز خو یی نه مراد خسر او مراد نه خسر دل چې مطلوب تنه ورسه او د خال څه شته اصل شه د خال خپل معنا زده کې چې دا د کی په غوړه باندې د ایشته خې کاوله د بيد په کاوله پر خپل ژوند کې نه وي بیا د خل د توی چې ایشو یو خو به چلی وي بیا د دې په ایشو نه پتا ورشي آج شي دای ورچک شي بیا په دا غاسو مانسته ورشي ها او هغه تایره به د نه څکو خړې خړې کو سره هغه نه باندې هغه یبو پیرا دې ونه شي ا پیرا د دې په یبه باندې ماړې نشي ځکه دا بلیش ورګار شاه یې به نه څکړي دا اصل خپل معنا د دخل د دې شورګړاول د دې شونه په میار شي چې یو لغت بجلی خپل لغت اتلایوي دي ته نه بیا په ورګاټ شي دا ته د خالي خپل معنا یې دادو دلته مطلق کې داخله ول معنا دو مطلق کې داخله ول دي چې یو شی قبل شی وي عام معنا به ذکر د مقعده مرادونه یا تشبیدو یا تشبیدو چې د خال د بازه په بازه په مثال د خال د چا غو نه دی شو نو پوښه کنه نو دای په دا ورن ډر دا چې وس دا مداخره څه نه وشي یته شي د وای نه نشي د خال د وای نه سبب یې څه د خال نه چې زنه په دنه ورګاډه شوی به کوم سره څخه خړې کړلې سی په ونه شي چلای په دا دای ورن ډر دا واغه د دې هغه از د خام ولا ګو دا غاس په یبه باندې ورڅ شوی ای سوچ کستای وارسلها العراق ولم يزودها وارسل شد ضمير د فاعل چې د خو خمار وخشي ته ها د اوتون څه دي اوتون پر نه سي اتان خري د خري ولر العراق په دې خلشه چې د خري څه سره کو ازدحام لگا ولا معترکه تن زیر سره کو ولم يزودها او د اخر مان نه کړي د زیر نه ویني ولم يشفق او دا وه نه ډر دا علا نغس زد خالی پتش بندی پتش کنا البیت للبید دا بیت لبید دی پورا دا لبید ویلی دی ویلی ویلی دی یسف خمار الوخش والاتون چی دی خمار وخشی اخرا والاتون یہ معنیست اخری دی غسکو بیان کو یقول دی چې ارسل حمار الوخشی ولا جل دی حمار الوخشی الاتونا چې کې ولا جل دا خری ولا دا عادی مدان مفعول به خری دی ش ایسه تراس پور چې لا جل خو ذوی العقول کو د دې ترنګ ولا جل وی چې ول مراد بالارسال البعث بیا تراس په کوچ بعث خور پر تکاول ته یی ویني بیا تخ بیا ذوی العقول کو چار دو وچ مراد باسن و تخلیه خالی کدل خای ا پرشول نه نه تخلیه خالی کول مقصد دا چې دای خایل نشو چې دا خری دی بنا سوای بلکې خری و یه به سره څکړل پرشول تخلیه یې وکړه ا چاپ میا شه خلل تخلیه وکړه خلص ولای وکړه بین المرسل مرسل سکتی دخری و ما یریدو او دی ایگی شی بمیانشی چی کم شتا دین سکردی چا چرا دی ای با دی ای ارسالها ای دگی خمار وخشی دخری ولا جلی معترکتن متزاحمتن دی معترکتن منا وکلا با دی خالش چی دین سرا سکا ازدحام کن ولم یزودها ای ولم یمنعها وینه ان العراق اذه کی ازدحام نه یسه نکړي معنی نکړلې ولم یشفق یشفق معنی څه دو علم یخفو او دای وه نه درده علا نخس د خالی په نخس د خال باندې نخس د خال څه معنی ای علا انه لم یتم شرب بعضها للماء بالدخال نعز د خال څه معنی نعز چې دیدو اغا زنه او یبه پیرا نه وڅي علا انه لم يتم شرب بعضها للماء چې پیراو ونت شي اغا زنه خري للماء شاله را ازنه خري بند دی ولن در د چې وسو دا زنه خري بیا سن وکو یبه نه وڅي ویلي به دخاله اڅه شي د وژن نه نشي سولای او زه دخل تشته دخل خپل معنا لادو ان يشرب البعير چیش یور خو یبه وڅی ثم يرد یا يرد بیا ورو واپس کله شي من العطن دی عطن عطن تشته او هو ما حول الحوض عدد تلو بار دل دل جات چې وته یشون کی کاوی یا تم کیږي عطا عطن یی دی اغنا یش بیا ورو غټشي یبه خو چلی دی بیا ورو واپس شي ال الحوض وچاتا ودخ تعلو تا او ويدخل بين بعيرين او د دوی شول په میاشه د غاس بچش عت شانه نه چا دیڅه لیش رب من هو چې دای ورنا ود شي ما هغه بعسا هو لم یکون شرب منو چې قریب و چې د نوای شلی ځکه کار کوټ نه خو نوای شلی ا دای ورنا څه کو وای نو بیا تاسو یې خدا نن دغه د خالي د خالته شته چې یوش یور خو یې بد شلې دي بیا د خپل عتم د خپل زینب بیا روغای د دوی او دغه تعلق ده هغه دوی شون چې تجدید په بل کې دي د غاص په دمان دای په ورڅ شي او هغه یې بد شي چې د مخ شي کدای شي چې کارګر نو نه وایو چلی کارګر نو خو نه چلی ا دای څوک او په داسې ساته خطر د چاندرو بيستې څنو ته چې په دې شي پیرام مراد حاصل نه نو دا نه مراد حاصل اول ته غایې دا نقص نقص او دا نه مراد حاصل اول سبب څه ته د خال نه د نقص اضافت و د خال ته اضافت مسبب دی و سبب پوښ کنه لم يكن شرب منه ولا المراد به هنا دای بر دفه د اعتراض چې شا د دته خو نقص د خال ته وي او د خال معنا د وحدت کړه چې اغه یشتای چې بیتشلی وی بیا د اتن رو پاشي او د دوی شونه په میاشه ورڅ شي نو د خال خو په شون شي استعمال دا خو دیش صفات دی او تو خماره وخشتا او خماره وخشتا څه کوم چې داش ناز د خال په شخو ناز د خال نه دی د خال خو دا د شونه صفات دی دا خو د خرج صفات نه دی ودا ته تاسو سره څه کوي نو ته دا کچ مراد ذکر خو د خال دی خو مراد مطلق دخول دی مطلق دخول دی و بین شی بین شی نه نشه میشه دخول دا ورنه مراد دی ذکر د مقید مراد ورنه مطلق مطلق دی مجاز جی یو جواب کا یا دوام جواب دا وکا چې دلته کلام بنا د تشبیه باندې ولم یشفق او دای ونه نه علی نعز فا نه پر کول د تشبیه باندې مراد باندې اڅش دی وای جنا مصر نحس الدخان اغا نحس چا پشان ده نحس ده چا ده الدخال لکه نحس الدخال کزا نو دا پانا مناشا نو دا بیوز تشبیغان فکر پوشا کنا بود نو تو یای ان یشب البعیر ثم يرد من العتن الى الحوز ويدخل بين بعیرین عطشانین او ددوی شونه پمیانش چا چا شایبی تجیبی ایده میشه داخل شی لیشرب منه چې دای دې دغه نوڅه ما هغه با عصاه لم يكن شرب منه چې قریب و چې دای هغه نه دغه نوڅه ولعل المراد بها هنا او کله چې مراد پر سره هونه نفس مداخلات بعضها في البعض نفس مداخلات زنه شوی اول معنا يا اذا معنا وكلا مطلق معنا يا ده معنا وكلا نقص على نقص هغه نقص مثل نقص الدخال په دغه نه یون بر مرحله لكم د لغوي معنا دې بیت ولا څکړه نو دا شعر چې وارسل علی را کيو او مررت به وحده مررت فی الفای بجر زمیر مجرد کنا او دا وخت وخال ده مررت د تو زمیر را کیا دی زمیر دا کام فل به وسه خر فل جات وخت وخال لای او ونخوه لک فعلته جهدک فعلته د چر موکړه جهدک په دې خلص مجتهدن نو دا غا ونه برا چې دای موت اولن بنکرا اده غنا ونه مشتویل په سره بنکرا سره کی پوه شو کنا نو چې دا مو اول بنا کراشه فلا يرد النقص على قاعده اشتراط كونها نكرهن ایس چې تعویل پنا کرا سره امیر بنا وک ایس دا اعتراض په مشتک نشکلای على قاعده اشتراط كونها نكرهن چې تو خدا شرط لګولو چې حال نه کراوی دا نه حال دا یو نه کرا نه دا اعتراض کوم دی ځکه چې څنګه مې شوی په سره نه کرا سره شات تعویل چې ته پنا کرا کې نو دا پکې منه منه کې نو په یو تقدیر باندې چې تعویل پنا کرا هو کو خالی وکه کاو خو تعویل کا مقدای حال نه دای دای وکه کاو مفوله مطلق او فل سره مقدر ورو بهدا ټوله جمله څه وکه حال به بیان کراش خال به څه شه کراش یا په دغه ش ز خپل څه کا تعویل کا دغه خال بلا خو تعویل پر کرا سره ورنه کا نو اگر صورت نو معرفه شو خدا په حقیقت څه شو نه کراش الله پوه شو کنه و تعویلها علی وجهین تعویل په څه طریقه سره احدهما هو وجد انها مصادر جدا مفعول مطلق لافعال محذوفه افعال محذوفه تاع تارك العراق تاع تارك وارسلها او د اخران د اخره ولا له العراق تاع تارك په دي خالص چې د ازدحام سره ک ازدحام تاع تارك العراق ينفرد وحده مررت به په دي خالص ينفرد وحده چې دای ګوشه او ګوشه یا فرد فين جيو دا واحد ادم مقول متراخ چې دې هيزه من راخال دي پښه کنه يا ان فرد ان متقايجه جي او ين فرد وخره رجع سمعنا ده شو بس ده مفهوم مطلق شديد نفرد دبرة كاتي شيء اسمه مفهوم مطلق وفي المذكور بده بنمسك بالدرجة ما ده كلها نوعية نفرد دبرة انفراد من ده نبأ وخذه وتكاد ده ده مفهوم مطلق من غيره لفظي هي هذا كلام وقت مفهوم مطلق مخالف ده لفظ في النور تلاقيه كنا ده مش ده خبر سوا ترى شو يبغى وخذه انفراده وتجتهد جهدك فخبر بيجي كنا فهذه الجمل الفعلية ده جملة فعلية جدي وقعت خالا ده سبب كشبيدي حال وقت كشبيدي او داغه مصادر شي منصوبه على المصدريه بنابر منصوبه مطلق تي نو دا جمله حال وکشه او جمله کی حال وکشه د بیا چشوا وشوا دوام جواب داده انها معارف موضوعه موضع نکرا دی معرفی صورتن خو یش شوی په زیدی چا دی نو مستوی په نکرا سره کی نو موتا العراق په معنا دی معترکه تن سره او وحده په معنا دی او جهده په معنا دی فالصورت و ان كانت معرفه صورت یا اگر کده معرفه ده فهي في التقدير نكرتنا و ده په معنا شدي كما ان حسن الوجه فالصورت المعرفه صورت خير معرفه ده ځکه چې اضافت و معرفت شوی ده او معرفت اضافت تعریف دې کوي خو هي في معنا نكرا ځکه اضافت لفظي ده تعریف نه دې کوي په اضافت سره ده تعریف نه خته سمجھ گئے کنه دا خبرم زاګه نو مساله دا چې ذل حال معرفه حال سوي کچیر ته حال معرفه رو غلای و پښه څوکا تعویل نو به دې تعویل بنا کرا شاب بلا قاعده زده کې بلا قاعده دادو چې که حال چیر دا ذل حال نه قرار رو غي ذل حال سره نه قرار رو بیا تقدیم ته حال په څه دی واجب تمور کاز الحال سو نکراو یو تقدیم د حال په څکی واجب نه پوهی زکه چې دا په معنا شه خو مبتدا خبر خو دا خو محکومه کوم علی در حقیقت جاءنی رجل راکبا دا په حقیقت څخه پراجون ته د چا حکم لګو ایرو کو حکم لګو نو دا په حقیقت څخه مبتدا خبر دی او دا خبره مشه مخ شکړی وا چې مبتدا نه کیرانه وکي که کوم مبتدا نه کراوا به تخصیص کې یو وجه د دې چې د خبر غسه ده کومه طریقه یې تخصیص نه تاسو ته نو یو خدا وجه ده بل خبره ده چې کچیر ذل حال نه کراوا او حال خدای نه کرا په یو صورت شي چا صورت ته نسب ده ایس حال التباس ته چا سره ایس صفات سره رأيت رجلا راكبا دا پتن لگی راكبا صفت دے رجل دے پورا او کا حال دے نو التباس رت لو نو دولت خو تقدیم وکا چ دا التباس سشی اس په حالت عرف و دي جرشی تو اردن للبا اگر جبت خو التباس نرتی خو بیا تقدیم دے سک نو چ زول حال نہ کراوی نو تقدیم دے حال بسو واجب دے دا ټکم زلا کو زول حال چ نہ کراوی تقدیم د خال په واجب دی پس کنه و ان کان صاحبها نکرتن وجب تقدیمها متن ولغو کز الحال نکرا و تقدیم د حال په سره واجب دی اعتراض پور دی چې زو دروشایا چې زل حال نکراوی تقدیم د حال په سنوي واجب جاءني رجل من بني تميم فارسا پیر تر شوای د پاری جاءني رجل من بني تميم فارسا د فارسن د رجل نڅ دای حال دای او رجل ذل حال دای او ذل حال نه کراد او سره اج تقدیم هونستا تقدیم د بوی دایرو غ درنګ بل زیرو خلا درنګ بل زیرو خلا نو اې د پردای یو کو مخزا ذل حال نکرا مخزاوی داس نا چې په واو واجه د وجود سره تخصیص شوی لکه پاین واجه چې سدي کام نو منه تخصیص په شرغله به تقدیم د خال په سن نه دی واجب نه دا ویره چې نکرا مخزاوی تقدیم د خال په سن واجب دی مخزا په شکل لم تکن فی شایبه التخصیص بما سوا تقدیم دای برابر دی بیا د فر اعتراض حاصل له اعتراض ده چیزو دا دست منازل خال خونشی که دلی چه نکره مخزارو شی جاءني راكبا رجل راكبا راكبا رجل جاءني راكبا رجل دولت تا رجل تخن كرام مخزن ده تخن كرام مخزن ده تاسيس خور غلاي ده پسش سرا چې راکبن دې پسره ماشه کړای دې بیا د کرام مخزن تر نه ته کوچ زول خال دې نه کرام مخزن وي تخن کرام مخزن ده تاسيس خور غلاي په تقدیم سرا چې خال دې پسره ماشه قدم ואתה קצת יכול תכסיס מסוואדה תקדים נאושעיה. עדה תקדים אולי תכסיס נא. שתקדים נחל פה הוא פתח על התכסיס הוא קנאו. ידה גן המסוואד שפבלה ואני שרה היא תכסיס נאושעיה. נקרה מחזאיבי פבלה תליקה שרה היא תכסיס נאושעיה. מסוואדה תקדים נא. המסוואד תקדים אולי חוזק או שהיא תוכח עובדו דרה. סמד גאי. נקרה מחזאי למה אתה קונפייה שי בתון. של נאי פדש עצה. שייבה דצשי גדו אולי דצשי לתכסיס במסוואד תקדים. מה סיבה דה שנה? פשוט קרה. ג'י. ביה את רס בו. ג'אני רג'ולון וזיידון רכביני. מחרונה. ג'אני רג'ולון וזיידון. רוח אימות היו סעדאי הו וזייד הו. שדע סעדאי וזייד רכביני. פדיח על שדבע סרצבי. איזה תנדע בשטרק. ג'אפיל נבקאי זמן מסבוטסל מפולבי. רג'ול מעטוף נעלי בבתי פזיידון מעטוף. מעטוף מדע פעיל שדה ג'אדי פרה. اور رکبین سدای حال او دار اجل معرفت کنا کرا دے خالص نہ کرا مقصد ہے پیوا وجہ دے وجو سرا چند شو سمجھ گئے نہیں دے شوے نہیں پتہ صفر سرا دے نہیں پتہ سرا پوچھو سے نو بکور دا دو جو ہول تو رکبین سکا مقدم مخشہ ول تو مخشہ وچ دل تا زکان نہ مخشہ شوے سوچ کیو خبرتا جو مو تو ستاد وی وجہ ویلی یخو حکم پا نکرا دائی نکرا مخزا ابتدائیت غاو لها صورت ها دائی پشی دوام شر دا دائی پشی چه تا تقدیم بلی وجه نکل چه صفتی دی چه آل تباسی چه سرد ای صفت سرد او دول تا خوی صفت سرد یل تباس نرسی دی راکی بین ویلی زکا چه دی راکی بین دی راجول دی پورا تس نشه کرده ولی صفت نشه کرده ولی راجول موصوب مفرد دائی او راکی بین سده تسنیاد نلتے پاس اندرسی اگر جو رجل نہ کرا رہا ہے رکمین نہ کرا رہا ہے خوالتے پاس دی صفت سرا نرو درمی لہذا ہستی دلتا تقدیم چا نشو عجیب نشو نبا بھی دی یہ اعتراض بلوار دیجی جاانی راکبن رجلون من دا اعتراض دائی چی تخصیص کوئی سفق مجید سرا شوائی دا مخش دا خبرت اس سترا شوید چی دا مخش فیل چا دا شبی فیل جی چه دغ نسبت وکیو ورسته فایل دا اگر چه نکرا خدای خو تخصیصی بدهی مخش فیل سر چشا شوائی دای لکه شرم احر را دانا بیل شی بیش داست چکای کی افایل کسا نکرا وکی کیش کنا کتا چی بی فایل ترنگو خاک ما حکمون علی دو او ما حکمون علی دو خوبا نکرا مزی خوکم لگول بایر بی غن انده سی دیخ پمبان نایو نکرا دای بیا هم خو میجی چه مخش دی چه فیل ذکر کن نو دا سرا تخصیص خود با خود رغا چه ورسو دا شای ذکر کیلی چه صلاحیت دیلاری چه دا حکمش پسکی ولا گئی نو تخصیص دا اغا شای باوتا چه دا دا صلاحیتا نلاری نبا بیدی نو پا دیگی فیلو شای بیشتا را تخصیص رتی کنا بیا خود تخصیص خلا دی بیتا سرا کچه دا نکرا مخزا شوا نبا بیدی یا دی پروتا جواب چه کسا دولتا چه کلا دی زرابا حکم پر رجل کے وزربا رجلون شي جاءني رجلون شد مجيد حكم پر رجل کے اور رجل مقصد ذکر کہ ٹھیک تو پدا سرا یہ تخصیص صدائے روح خود رجل دے حکم دے پورا تخصیص ہو اے رجل حکم چ پہ کے پا نہ دے مجيد حکم چ پر رجل کے دل تا تخصیص روح چ دا ورستے داس شاعر روندائے داس اسم دای چ پد بندے دے رجلیت حکم صحیح کیجی پدا سرا آج سے کوئی تجھ پاس آدھے رجلیت خوکم لگاول سن دے نا دے مجید خوکم پہ لگاول نا صحیح کیجی سار دے بخلا شکنا نو خاصلی دا دا چھ دولتا دا فیل و شبی فیل خوکم چھ پچا لگاوے او فیل و شبی فیل پہ مقدم کے اگر چا فائل نہ کرا یو خود تخصیص روغ آئے پتہ یہ تقدیم دے فیل دے وجہ نہ تخصیص روغ آئے تو چھ سرنگو چھ جا آنی روغ آئے بوتا دغه په تاواله کې دا چې آس کورغه چې آغا سی موضوع په مجي اثر اخو نو خپل په وته چې موضوع په مجي اثر راشي کړی نه به پېرسته متوجه شي ارشاد در راکبن ځو تخپل حکم دی راکبن غوښه حکم دی پر راجل بندي دا راکبن زون تا بل حکم دے پچا بندے پراجول بندے نو دول تا تخصیص پچش سر رغلا تا چھ دا راجول خوکم دے رکوب خوکم پویس پو مجی پراجول بندے کے پراجول بندے تا دے چا حکم کے دے رکوب حکم کے نو مخش تخصیص پچش سر رغلا دے کا رکوب مخش وائی بیو ویلی وجہ دن دا رکوب مبتا تا دا کاتے چھ آگا خو زون تا تخصیص تا دے ایجی خوکم دے پورا خو تخصیص رو گائے اے دا جی خوکم دے پورا تخصیص چھ رہے نشتا اس په بیجه کار نه دی وجه نه دلته تقدیم ستای واجب دا خبره مزه کړه کوم پته شته کی تر سره ته کدا دلته را کې بین دی زول خلنه کرا چې راجون دی میږي چې دلته یې التباس صفات سره رسی نه التباس یې نه درې می بس وش ولا نو بس تقدیم نه واجب نو پتا ولګی دا چې دا تقدیم پر ادوی واجب شوی ای تقدیم پر ادوی واجب شوی یو خدای د چې دا مبتدا معنا شته مبتدا خبر دی او مبتدا جن کراوی تقدیم دی خبر په واجب وی یوا وجہ او بلا وجہ دا ہندو دا دوسرا مشترک وجہ او بیا چې التباس په و سره شروع سي چا سره ایسی فت تر په حالات نه سب شه نو تر دل نه با پدان شه نو کچیر دا نروت للا التباس نروت بل خیر د بیا تقدیم سره وای سر دی کته چې خجاني رجلون راکبن شه جاءني رجلون راکبن شه دا راکبن اس مقدم کا دلته التباس نروسی بلا خبر دادو چې دخم تر دل الباب په حکم دی منسوب شه ګرځا ولای دی چې تر دل الباب چې حکم دی یو لکه پات زنه سیږي په یعیدو شه یعیدو تعیدو اعیدو نعیدو دی کنه یو عیدو تعیدو وکنا مش په یعیدو شه لال وکم تر دل الباب په کون شه دا به په ویل یالو شه نو دارنګ دلته هم په دا جا او خاله طرف او د جرم په خاله نسب رحمل کړای اگر جو سنت بات نہ پاش کو دبا تا کرا نہ میرو جلتا دبا ستا ایسا کا تقدیم واجب سمجھ گئے جی شان وجب تقدیم ہا اے تقدیم الحال علی صاحبہ تقدیم دے حال پر ذل حال دے واجب دے لے تحسس النکرۃ بتقدیمها ہدی پورا چ دانا کرا شی تخصیص رشید تقدیم دے حال دے وجنا لانهما زکدا مبتدا ذل حال و حال جی فی المعنا مبتدا و خبر یو پ معنا ش مبتدا خبر دی او بل ولی الا یلتبس بصفات فی النصب چ پ حالات نصب ش التباس چ سر نشرو فی مثل قول نظرت رجلا راکبا دا پتن لگ جرا رجل موصوف تے راکبن صفت کا در رجل ذل حال دے راکبن صدا ثم قدمت بیا مخش کڑائی ش دا راکبن فی سائر المواضع پٹل زین ش و ان لم تلتبس اگر کا التباس اتنو رتلنا تردن للباب تردن للباب اجب لا خبر منو کړه شا دا مسئلہ دله پر شوي سودا ولا تتقدموا بلا مسئلہ زک عامل لفظی و عامل مانوی جانتے ہی جی صاحب تو وجه عامل معنوی چته عامل لفظی چته یا مصنف په مذهب یرتا وشه مشارخ نه یا مصنف په نه عامل لفظی چته یا عامل معنوی چته یا مطلب دروډه کړی خود سره نه دی خو وشه در رحمت الله ور کړی کتب ریل کچ خالی مقتدین ته ور خون ور خون دی جوړ کړی معمول شی عمل کړی ا مومر ځنه چې مومر شی عمل دا خو دی وداز دا دی دا خو اصغر ته ورتی تیسے پیو رشا عامل لفظی و عامل معنی پیشا نہیں سے مصنف پر نر مدر تا وشا تو خیر شارخ پر مذہب رتا وشا ہے شارخ مذہب پر لفظ شاہ لفظ درجیہ پر لفظ جوات عمال کڑے پر لفظ جوات عمال کڑے سے پیتے ورو رہے تو قرآن رہے چھے ترانگی چ په لفظ د خصاوی لفظن ذکر وی په لفظ موجود وی سره خاتن د تعامل لفظی مصنف په نسبت مصنف په نسبت او بیا عامل معنی چته مصنف په نسبت نه معنی یاته چې په لفظ تاریخ ته نه کړی شوی او نس چې مدرس مخه کوي نه سره بلکې د سیاق ته کلام نرمالی نشي په لفظ چې د ویزه کستی کا مقدر وی په کلام شي یا د فخوا د کلام نرمالی میږي د سیاق ته کلام نه د تعامل وی وای جلاشي وی وای جلاشي زين سو پیتے شارخ پا مذاب رتا ہو شایا اے شارخ پا مذاب چاہتے ہیں عمل تے دے شارخ پا مذاب رتا ہو شایا درہ گروندی تی غریبی دا ہو شایی پا پڑھا کھاوے جی نا جی خو بیلو خو بیدائی ہو شایی بیا ہاں مقابلہ دو پا پڑھا کھاوے جی خو چھے رہا پتا ہو لگی ہاں شارخ پا مقابلہ خو بیرے کچھ لشکی خوری خو کے چې شریف په مذهب باندې چې ذکر شوی وي دی نه چې په لفظ ذکر شوی وي دی پر خدای مصاری مذهب ده نر بیرتی بيجي کو نه روخ شعر مولا او ده شریف دا استعمال لفظی شو او چې مقدر هم نه وی په لفظ نه وی ذکر بلکې اساسه د فخوا در د سره مړي بيزه تعمیر مانه مو داس وی نه نو عامل لفظی چې صراحتن ذکر وی بل اتفاق د عامل لفظی دی چې د فخوا د کلام د رندشت کلام نه رفام کیږي نه مقدر وی او نه په لفظ ذکر وی د بل اتفاق عامل معنی وی دی اختلاف صرف په یی مقدر شروع غی لکه د جاده پرامین متعلق مقدر به ذکر افل جی دا مقدر عامل لفظی دی که معنوی نو مصنف په نرمند دا عامل معنوی دی او د شارح په نرمند دا عامل زین محمد نور ما ساده دی غریب دا پر شام متوجه شه ولا تتقدم الخالو وو یو تدخل به وشوي چلو